Natomiast Uriah Heep nie zmienili swojego miejsca wobec poprzedniego notowania listy. Save Me Tonight, tak jak wcześniej, na 25. To Państwo zdecydują, jak będzie wyglądało kolejne notowanie listy przebojów trójki, dlatego proszę głosować. A można głosować na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja albo strona internetowa lptpolskieradio.pl. Państwo głosują, a ja zapraszam na kolejne wydanie listy przebojów trójki. To już w piątek od 19. Lista przebojów trójki. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Back on. Program Trzeci Polskiego Radia. Cover! Czy ludzka wyobraźnia ma swoje granice? Pewnie ma, ale jeszcze tam nikt nie dotarł. Trwa wystawa Sztuka Fantastyczna w Warszawie. Naszym gościem jest koordynatorka tej wystawy, pani Paulina Bziuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawie sami mężczyźni są prezentowani na tej wystawie. Mamy 53 obrazy w naszym muzeum, na aktualnej wystawie, druga edycja Sztuki Fantastycznej w Warszawie. Kilkunastu artystów, w tym jedna kobieta. Jedna kobieta, to zacznijmy od niej, od jej prac, od tego, dlaczego państwo zdecydowaliście się zaprezentować jej twórczość. Tak. Dlaczego tak mało kobiet jest w tym nurcie fantastycznym? Trudno mi to wyjaśnić. Natomiast w trakcie naszej wystawy mogą państwo obejrzeć pracę Marioli Jaśko, artystki utalentowanej z Krakowa. To są dwa obrazy, tak zwany dyptyk. Cóż, mogę powiedzieć o tym malarstwie. Zapraszam do obejrzenia na żywo. Jest to malarstwo, moim zdaniem, z gatunku narracyjnego. On opowiada jakąś historię. Zaprasza nas do tego, żeby towarzyszyć tej sytuacji, która jest w tym obrazie ujęta. Zapraszam po prostu państwa. Tak to jest, drodzy państwo, ze sztuką plastyczną, że najlepiej się ją ogląda, inaczej się o niej opowiada, stąd też te wszystkie niuanse, które zauważa nasze oko, pozwalają zacząć własną podróż tak. w te przestrzenie, zwłaszcza jeżeli to jest sztuka fantastyczna, a twórcy, którzy są prezentowani, których prace są prezentowane na tej wystawie, rzeczywiście zapraszają w światy niezwykłe, momentami rzeczywiście trochę, wydawałoby się przynajmniej, przerażające. Tak, to jest świat wyobraźni artystów, świat z ich snów, świat ich fantazji. Ten nurt fantastyczny ma to do siebie, że on bezpośrednio dotyka ludzkiej egzystencji. Jak wiemy, ludzka egzystencja składa się z dobrych emocji, składa się z emocji również tych, których się boimy. Tu mam na myśli śmierć. Akcent, to jest akcent na te, których się chyba boimy. Na przykład śmierć, stąd moim zdaniem stereotypowo jest taki pogląd, że ta sztuka troszkę przeraża. Tak? Ja naprawdę zapraszam, żeby się przekonać o tym na własne oczy, że to nie jest tak do końca. Że to jest świat, który nas bardzo pochłania emocjonalnie, natomiast czy on jest przerażający? Przyznam się, drodzy państwo, że są rzeczywiście takie obrazy, które budzą trwogę we mnie, ale na przykład twórczość pana Dariusza Zawadzkiego jest bardzo interesująca, ale rzeczywiście to są takie trudne dosyć te obrazy, jeśli chodzi w kategoriach, że tak powiem, jasnych emocji, ciemnych emocji, chyba bardziej tych ciemnych dotyczą. Tak, to jest akurat taki nurt tej sztuki zwany steampunkiem, czyli taka faktycznie wizja świata dość katastroficzna. To jest obraz świata, który gnębią katastrofy ekologiczne, wojny, głód, ale czy to jest dalekie od naszej rzeczywistości? Dalekie i bliskie w pewnym no sensie. No właśnie. Dobrze. Zdzisław Beksiński, prezentujecie ile prac państwo? Prezentujemy z 53 obrazów obecnych na naszej wystawie. 6 jest autorstwa Zdzisława Beksińskiego. 4 obrazy z lat 70., które inicjują nurt fantastyczny w jego twórczości i 2 obrazy z okolic roku 2000. Wiesław Wałkuski, drodzy państwo, myślę, że każdy, kto interesuje się plakatem artystycznym, zna to nazwisko. Też jego prace są prezentowane. Tak, są prezentowane jego prace. 3 obrazy, 2 obrazy z cyklu Czaszki. Mamy u siebie czaszkę kapitalisty i czaszkę bolszewika. Mamy również obraz zatytułowany Brzytwa. Myślę, że większości osób, które interesują się tego typu sztuką, twórczość pana Wiesława kojarzy się z plakatami, ponieważ on jest bardzo znanym plakacistą. w czasach, kiedy plakat filmowy jeszcze miał sens, nie było internetu, to wygrywał bardzo dużo międzynarodowych konkursów. W tej chwili skupia się na obrazach olejnych. To jeszcze kilka słów o pozostałych artystach i ich wyjątkowości. Co łączy? Bo jako pani, jako koordynatorka tej wystawy, chyba najlepiej zauważyła, tak długo przebywając z tymi pracami, te niuanse też, takie nieoczywistości może w tych połączeniach, w tym powiedzmy nurcie wspólnym tych prac z jednej strony, a też w tych różnicach, które sprawiają, że każda z nich, każdy z tych twórców jest po prostu inny. Tak, co dla mnie najważniejsze jest to, że ta sztuka z tego nurtu fantastycznego daje nam, widzom, ogromną wolność. Wolność interpretacji, taką wolność intelektualną. To są obrazy, które poprzez czy formę, kolory, to co zawierają, oddziałują na nasze emocje. Jak większość z Państwa zapewne wie, Zdzisław Byksiński nie tytułował swoich obrazów, żeby nie narzucać interpretacji. On uważał, że każdy z nas poprzez środowisko, z którego się wywodzi, doświadczenie życiowe, wykształcenie, książki, muzykę, której słucha, ma prawo do własnej interpretacji. I ona jest jedyna i słuszna. I każdy z nas, interpretując te obrazy, przed tymi obrazami z tego nurtu ma tę wolność. Tak? To jest dla mnie największa wartość tej sztuki. Wolność i obowiązek, bo już wtedy nie ma jak się wytłumaczyć, samemu się nazwało dany obraz, czyli samemu się go widzi w taki bądź inny sposób. Drodzy Państwo, wystawa Sztuka Fantastyczna w Warszawie trzeba odwiedzić do końca maja. Do 28 maja, tak. Drodzy Państwo, naszym gościem była koordynatorka tej wystawy, pani Paulina Bziuk. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Ty, czy ja, kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy? Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Umiesz, to nie chcę tych wspomnieć.

tekst piosenki oraz scenariusz lekcji. Trzy kategorie są zaadresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a czwarta kategoria, scenariusz lekcji, do studentów. To jest to coś nowego, co pojawiło się w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o takie inne szczegóły, to dla młodzieży w kategorii prac literackich zaproponowaliśmy temat "To także walka, codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Staszkowie, Starobielsku w latach 39-40. W pracy plastycznej to jest dowolność, tylko wymagamy, żeby praca dotyczyła ilustracji do książki, która być może kiedyś powstanie. Scenariusz lekcji na identyczny temat jak praca literacka. Tekst piosenki również temat dowolny związany ze zbrodnią katyńską. Także to jest, myślę, oferta, która może zadowolić każdego i tych, którzy chcą napisać rozprawkę naukową, felieton, reportaż, sztukę teatralną, dla tych, którzy mają zdolności plastyczne, czyli tutaj ilustracja do książki, dla tych, którzy marzą o karierze nauczyciela, czyli scenariusz lekcji, no i mamy jeszcze ofertę dla miłośników piosenki, czyli tych, którzy potrafią pisać teksty muzyczne. To jest, myślę, że ta kategoria, którą wprowadziliśmy podczas drugiej edycji, to było chyba największe nasze pozytywne zdziwienie, bo te teksty stoją na bardzo stały poprzednich edycjach i w tym roku tych, które już widziałem, stoją na bardzo wysokim poziomie. Zresztą w każdej z tych konkurencji, przepraszam za określenie sportowe, no jest to jakaś forma rywalizacji, poziom jest bardzo wysoki, młodzież jest świetnie przygotowana, przynajmniej ta, która startuje w konkursie Polskie Serce Pękło Katyń 1940, świetnie przygotowana merytorycznie, zna literaturę przedmiotu, ale nie tylko podręczniki, ale również ja teraz zauważyłem, bo jestem w trakcie lektur już pierwszych prac w konkursie literackim, no zna pamiętniki katyńskie, zna różne wspomnienia, relacje, także ja jestem bardzo budowany i wiedzą, i pomysłowością, jeśli chodzi o ujęcie zagadnienia. W konkursie muzycznym jurorami są kompozytor i dyrygent, więc to bardzo poważnie traktujemy tę kategorię i mogę powiedzieć z ubiegłego roku opinię obu panów, że oni naprawdę bardzo wysoko ocenili twórczość twórców, jeśli chodzi o tekst piosenki. Także to też, ja nie jestem specjalistą, ale bazując na tej wypowiedzi mogę powiedzieć, że tam również byliśmy wszyscy bardzo mile zaskoczeni, poziomem, a też zdarzały się i takie prace, że młodzież do gotowych już tekstów przysyłała swoją przez siebie ułożoną muzykę, więc to niektórzy nawet wykroczyli poza regulaminy konkursu. Mamy wspaniałą młodzież, która świetnie sobie radzi z tym trudnym tematem, a o zbrodni katyńskiej powinniśmy cały czas pamiętać, bo historia lubi się powtarzać. Czyli możemy spodziewać się, że za jakiś czas po tych kolejnych edycjach powstanie jakiś zbiór podsumowujący przeróżne te kategorie, łącznie z wydaniem płytowym, bo też przecież taki potencjał, jeśli chodzi o słowa, o piosenki, o też muzykę, bo też podejrzewam, że to też będzie kolejna kategoria, która powstanie w takim razie. Myślimy o takim czymś. Myślimy o wydaniu najlepszych prac literackich, do której to publikacji ilustracje będą stanowiły prace konkursowe. Natomiast jeśli chodzi o scenariusze lekcji, to z tego, co słyszałem już też od osób, które recenzują tę część konkursu, że stoją na bardzo wysokim poziomie i też można zastanowić się, czy by na przykład Ministerstwo Edukacji i Nauki nie skorzystało z naszej oferty i nie zamieściło na swojej stronie ministerialnej do wzięcia przez nauczycieli tych propozycji, które w tej chwili powstają w konkursie. Także możliwości takiego dodatkowego wyróżnienia prac istnieją, bo oprócz tych oczywiście nagród głównych, to są laptopy dla laureatów i dziesiątki innych nagród ufundowanych przez współpracujące z panią marszałek Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, honorowym patronem jest pan prezydent, także każda z tych instytucji wnosi nagrody, więc laureaci, pierwsza dziesiątka w czterech kategorii naprawdę będą zadowoleni, a taką dodatkową nagrodą byłyby w przyszłości właśnie publikacje albo płyta nagrana z laureatami, a też dla nas możliwość skorzystania z tego, co zostało stworzone. Tak, ja myślę, że oczywiście dla mediów byłaby to dodatkowa też okazja wykorzystania tego wszystkiego, co powstanie w tym konkursie. Drodzy Państwo, można jeszcze pracę zgłaszać do 24 marca, a naszym gościem był profesor Tadeusz Wolsza. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do widzenia. Do usłyszenia, do widzenia, a my już też mówimy do widzenia. Drodzy Państwo, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan, dobrego dnia i zostańcie, drodzy Państwo, z Trójką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.